Раптам плошча заціхла, і гэта цішыня была такой нечаканай, што князь уздрыгнуў. Рассякаючы натоўп да памоста ў цэнтры плошчы, ішлі тры ці чатыры чалавекі. Веча расступалася перед імі. Яны падышлі да памоста, і ўсе ўбачылі парванае адзенне, твары ў крыві. Галоўны паміж імі, сівабароды стары, узняўся на памост, адвесіў веч паясны паклон. «Я Добраслаў з Крывіцкага ста». «Сто» – купецкія арганізацыі, якія існавалі ў старадаўніх Новгарадзе, Полацку і, магчыма, іншых гарадах. Сказаў стары і пахіснуўся. «Мы плылі на Готскі бераг. У Земгальскай гавані на нас напалі тэўтоны. Стэрнавога і карабельшчыкаў забілі. Тавар забралі. Глядзі, Полацк, на раны сыноў сваіх. Глядзі, Сафія». Стары купец хрысціўся на Сафійскі сабор і плакаў. Ягоныя сыны, параненыя, знявечаныя, стаялі каля памоста, глядзелі на бацьку. Уладзімір зразумеў, што нечаканае іхняе з'яўленне вельмі пашкодзіць яму. Зноў белы конь уцякаў ад князя, насмешліва ржаў здалёку. Але гэта быў не самы балючы ўдар. Галоўнае выпрабаванне чакала князя наперадзе. Ледзь толькі пачало супакойвацца веча, убачыўшы і паслухаўшы абрабаваных купцоў, як на плошчы з'явіўся князь Вячка з дзясяткам сваіх вояў. Светла-русыя валасы развяваў вецер, цёмныя бровы былі строга зведзены на пераноссі. «Што тут хоча рабіць гэты сысунок?» – шаленствам падумаў Уладзімір. Яго давно трэба было замураваць у манастыры, як брата ягонага Васілька. «Божа, клянуся табе, як толькі сплывуць чорныя хмары, як толькі зноў цвёрда стане на полацкія дзядзінцы, адразу ж выгоня яго з кукейноса, выкіну ў Новгарад, у Пскоў, да эстаў, куды змагу, толькі б не было яго побач». Вячка падышоў да памоста, але узбірацца на яго не стаў. Пакланіўся князю Уладзіміру, пасадніку, тысяцкому і епіскапу, потым пакланіўся ўсім вечнікам. За высокага росту Вячка бачылі ўсе. «Мужы палачане», – хвалюючыся, пачаў гаварыць кукінойскі князь. «Як вы можаце глядзець на крыўду вялікую вашых купцоў? Чаму вы не аслепнеце ад сораму? Дзе ваш гнеў? Дзе сіла ваша? Вы мокрыя вараб'і ці вольныя сокалы?» Вячка раптам павернуўся тварам да сабора, стаў на калені, загаварыў гучней, і ягоны голас чула ўся плошча, хоць не ўсе ўжо бачылі яго. «Святая Сафія, дзе меч уся слава? Дай мне яго, і я пайду на таўтонаў, вызвалю дзвіну, наш спрадвечны рубон, пракладу дарогу да мора». «Скамарох», – думаў пра Вячку князь Уладзімір. Ён там здзічэў у сваім кукейносе, зрабіўся паганцам, рагатай сасне моліцца, а тут бач, як заспяваў. Скамарох. Князь аж плюнуў, праўда, асцярожна, каб крый бог вечы не ўбачыла. Авечка раптам, не ўстаючы з каленяў, прасцёр да яго рукі, загаварыў, звяртаючыся толькі да яго, Уладзіміра. «Вялікі князь, чаму не сядлаеш каня? Вядзі дружыну на рыгу, удар кап'ём у вогненную пашчу дракону. Ты мудры і харобры, ты ўжо вадзіў нас на Альберта. Пойдзем яшчэ, князь!» Усё вечы глядзела ў Уладзіміра, сотні вачэй, як нябачныя стрэлы, праціналі яго наскрозь. Глядзелі баяры і купцы, рамеснікі і воі, і ўсе чакалі. «Што рабіць?» – стугой падумаў Уладзімір. Упершыню за апошні час варухнулася ў душы шкадаванне, сверб незразумелы сабе самому. Каго ён шкадаваў? Сябе? Сваю недасяжную мару? Княгіню Ульяну? Шкадаванне такое прыходзіла і раней, але калі ён быў у святліцы, у сваёй сям'і, з княгіняю, на плошчы ж, перад вечам, перад народам, сэрца ў яго заўсёды было нібы з жалеза, а сёння ўпершыню тоненькую трэшчыну дало жалеза. Што рабіць, думаў князь. Ён сышоў з памоста, узняў вячку з зямлі, тройчы прылюдна пацалаваў. Сказаў так, каб ва ўсе вушы зляцела. Устань, брат, адна ў нас айчына Полацк, і будзем біцца за яго, свой жывот класці. Жывот – жыццё. Вячка лёгка ўзняўся на ногі, таксама пацалаваў Уладзіміра. Слава грымела на плошчы. Слава князям Вячаславу і Уладзіміру. Уладзімір з Вячкам, узяўшыся за рукі, узышлі на памост, і зноў вялікі радасны крык быў паўсюдна. Уладзімір стаяў побач з Вячкам, усміхаўся яму, усміхаўся вечу, а сам успамінаў пра недарэчную жахлівую смерць свайго швагра Артёме. Швагер – брат жонкі. Быў багатым хлебасольным баярынам Артёмій. Мёду і добрага слова гасцям не шкадаваў. Шмат было ў яго сяброў, але і ворагі, як вядзецца, былі. Дужа любіў Артёмій розных звяркоў, розную пушыстую хвастатую жыўнасць. У яго пасядзібе прыручаныя вавёркі бегалі, на плечы гасцям заскоквалі. У яго выдра ў сажалцы плавала, мядзведзь хадзіў на падвор'і і без ланцуга. І вось аднойчы з Києва прывезлі Артёмію хамячка. Цёплы, светла-руды камячок, вочкі, як кроплі стэпавай вады. Такі быў ласкавы, такі мяккі, на руках у баярына драмаў. Не мог нацешыцца з яго Артёмій. І аднойчы асабліва пяшчотна гладзіў звярка, да грудзей прытульваў. Ды ў той самы міг, як хацеў нешта загадаць чалядзінам, раскрыў рот хамячок, слізгануў яму ў самае горла. Ці то рот баярскіму нарою здаўся, ці то навучылі гэтаму тыя, хто падараваў яго баярыну. Перагрыз хамяк усе кішкі Артёмію, у кароткі момант са свету звёў. Сціскаў Уладзімір Вячкаву руку, усміхаўся, а сам думаў. І гэты прыкідваецца прыручаным, а толькі разяў рот, рот ускочыць, загрызе. Усімі званамі грымела Сафія, бушавала веча. «Слава!» – крычалі мужы палачане. «Крычыце, крычыце!» – думаў Уладзімір, усміхаючыся вечнікам. «Дружыну падрыгу я не павяду, а калі і павяду, то не скора». Мне не з Альбертам насмерць біцца трэба, а з вамі. Княжую ўладу я вам не аддам. Князю да горкай сліны ў роце захацелася як найхутчэй вернуцца ў Бельчыцы, у сваю святліцу, убачыць княгіню Ульяну, пачытаць пергаміны. Больш за ўсё ён любіў чытаць павучанне святога Яфрэма, вялікага Іана Златавуста і Феадосія Пячэрскага, што карміліся словам Божым, як рупныя пчолы. Авеча ўжо крычала здравіцу толькі аднаму вячку, быццам яго Уладзіміра і на памосце не было. «Слава князю Кукейноскаму!» – кідалі шапкі ў гору вечнікі. «Слава вячку! Бядзі! На тэўтонаў князь!» І раптам бедны купец Васіль пранізліва закрычаў. «Меч усяславаў вячку!» Плошча нібы чакала гэтага, адразу падхапіла. Меч усяславаў вячку, і пайшло, пайшло, пакацілася. Меч усяславаў вячку. Уладзімір стаяў побач з вячкам, вымучана, змушана усміхаўся, а ў самога подкаціўся па скронях. Цяжка было яму слухаць такое. Толькі самаму лепшаму ваяводзе ўручае Полацка веча усяславаў меч. Прычым кожны раз выкоўваецца новы меч і асвячаецца ў Сафійскім саборы. Пакрычаўшы, пагалёкаўшы, мужы палачане парашылі. За сядміцу выкаваць меч, асвяціць яго і ўручыць прылюдна князю Вячаславу Барысавічу Кукейноскаму. Меч падахвоціўся выкаваць на сваім падвор'і баярын Іван, бо ў яго былі знаныя кавалі. На тым вечы і разышлося, расцяклося з дзядзінца. І толькі бароны ўсё не маглі супакоіцца, ўсё лёталі над Сафіяй.